अरे दोस्तों, चलो अब एक क्रिएटिव ट्विस्ट के साथ मस्ती करते हैं, क्योंकि स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में ऑस्टिन क्लेओन एक जिंदा दिल बात कहते हैं, बंदिशें आपकी क्रिएटिविटी का फ्यूल है। ये चैप्टर एक रंगीन झटका है जो बताता है कि लिमिट्स चाहे टाइम, बजट या स्किल्स न सिर्फ रोकती नहीं, बल्कि आपके ख्वाब को और भी इनोवेटिव बना सकती हैं। क्लेओन कहते हैं कि कॉन्स्ट्रेंट्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करते हैं और यहीं से ट्रू मास्टरपीसेस पैदा होते हैं। यह हिस्सा इसलिए दिल से दिल तक जाता है क्योंकि यह हमें दिखाता है कि कैसे कम रिसोर्सेज के साथ भी बड़े धमाके किए जा सकते हैं। तो चलो एक फन कहानी के साथ इस वाइब को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे लिमिट से अपने ख्वाब को विंग्स दे सकते हैं। एक बडिंग आर्टिस्ट थी मीरा, जो पेंटिंग करना चाहती थी लेकिन उसके पास सिर्फ बेसिक सप्लाईज थे, कोई फैंसी टूल्स नहीं। क्लेओन का आइडिया कॉन्स्ट्रेंट्स स्पार्क क्रिएटिविटी उसके लिए एक जादू था। क्लेओन कहते हैं कि लिमिट्स आपको नए तरीके ढूंढने पे मजबूर करते हैं। मीरा ने अपने लिमिटेड पेंट्स और ओल्ड ब्रशेस से छोटे क्वर्की पोस्टकार्ड्स बनाए जो लोकल कैफेज में बेचने लगी। ये सिंप्लिसिटी इतनी हिट हुई कि उसके कार्ड्स वायरल हो गए और एक आर्ट शॉप ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्लेओन कहते हैं कि 70% क्रिएटिव्स कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ यूनिक वर्क बनाते हैं। एक स्टडी बताती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से इनोवेशन 30% बढ़ जाता है। मीरा के जैसे आप भी अपने काम में एक कॉन्स्ट्रेंट जैसे सिर्फ एक कलर या टूल को एम्ब्रेस करो और देखो कैसे वो क्रिएटिविटी जगाता है। अब एक और मजेदार बात, लेस इज मोर। क्लेओन कहते हैं कि कम ऑप्शंस होने से आप फोकस और क्रिएटिव होते हो। एक राइटर की कहानी सुनो, उसके पास लिखने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स डेली थे। क्लेओन के आइडिया से उसने इस लिमिट को अपनाया और रोज एक 100-वर्ड माइक्रो स्टोरी लिखी। ये छोटी स्टोरीज ब्लॉग पर हिट हो गईं और पब्लिशर्स ने उसे नोटिस किया। क्लेओन का टिप है, अपने काम में एक लिमिट सेट करो जैसे टाइम या वर्ड काउंट और उसके अंदर क्रिएट करो। एक सर्वे के मुताबिक 65% क्रिएटिव्स कॉन्स्ट्रेंट से बेटर फोकस पाते हैं। सिंपल ट्वीक क्या, अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एक लिमिट लगाओ जैसे 10 मिनट स्केच और उसे रॉक करो। एक और कूल ट्रिक है, यूज व्हाट यू हैव। क्लेओन कहते हैं कि जो भी आपके पास है, स्किल्स, टूल्स या टाइम, उसी से शुरू करो। एक म्यूजिशियन की मिसाल लो, उसके पास प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं था लेकिन क्लेओन के एडवाइस से उसने अपने फोन से लो-फाई ट्रैक्स रिकॉर्ड किए। ये रॉ साउंड साउंडक्लाउड पर हिट हो गया। क्लेओन का सजेशन है, अपने करंट रिसोर्सेज लिस्ट करो और उन्हें क्रिएटिवली यूज करो। एक स्टडी बताती है कि रिसोर्स बेस्ड क्रिएटिविटी से आउटपुट 25% बढ़ जाता है। आप भी अपने पास की चीज जैसे ओल्ड लैपटॉप या नोटबुक से कुछ नया बनाओ। एक फाइनल स्पार्क है, टर्न ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। क्लेओन कहते हैं कि हर कॉन्स्ट्रेंट एक चांस है कुछ अलग करने का। एक डिजाइनर ने यह किया, उसके पास बजट नहीं था तो उसने फ्री ऑनलाइन टूल से मिनिमलिस्ट लोगोस बनाए जो क्लाइंट्स को पसंद आए। क्लेओन का टिप है, एक ऑब्स्टिकल चुनो और उसे अपने काम का हीरो बनाओ। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक क्रिएटिव हाई फाइव है जो कहता है कि कॉन्स्ट्रेंट्स टाइम, टूल्स या बजट से ही बड़े ख्वाब पैदा होते हैं। ये अपनी वॉइस बनाने के आइडियाज को जोड़ता है क्योंकि लिमिट्स आपकी यूनिकनेस को और शाइन देते हैं। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे अपने काम को शेयर करके एक क्रिएटिव ट्राइब बनाओ। तो अपना छोटा कैनवस उठाओ और चलो अगले एडवेंचर में कूदते हैं।